7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of er een einde komt aan tijdelijke huurcontracten. Een stemming over het initiatiefwetsvoorstel is opgeschort vanwege ruzie. VVD en CDA kwamen op het laatste moment met aanpassingen van het voorstel van PvdA en ChristenUnie. Daarmee zouden huiseigenaren het recht krijgen huurders eruit te zetten als ze het huis willen verkopen of er familie in willen laten wonen. PvdA en ChristenUnie willen huurders juist beschermen. Ze zeggen dat woonminister De Jonge VVD en CDA heeft aangezet om de wet om zeep te helpen. De reparatie van het spoor bij Voorschoten is eerder klaar. ProRail verwacht dat er donderdag weer treinen kunnen rijden in plaats van vrijdag. Begin deze maand was er een groot treinenongeluk waarbij een passagierstrein, een goederentrein en een bouwkraan betrokken waren. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De schade was enorm. De Russische autoriteiten beginnen een nieuwe zaak tegen oppositieleider Navalny. Hij zit al een straf van 11 jaar uit voor fraude en minachting van de rechtbank. En nu wordt hij vervolgd vanwege een incident met de medegevangene. Die was in zijn cel gezet. En de man stonk volgens Navalny zo erg dat hij zijn cel niet meer in wilde. Er werd vervolgens door agenten zijn cel ingesleurd om de man er zelf uit te werken. En nu wordt hij vervolgd voor het verstoren van de gevangenisorde, zegt zijn woordvoerder. Op een veiling in Zwitserland heeft het skelet van een Tyrannosaurus Rex bijna 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is wat minder dan waar het veilinghuis in Zürich op had gerekend. Waarschijnlijk komt dat omdat het skelet is gemaakt met botten van 3 verschillende T-Rexen. Wie het skelet heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer vanuit het noorden opklaringen en wat minder wind uit het noordoosten. Minima vannacht tussen 3 graden bij opklaringen en zo'n 7 graden onder bewolking in het zuiden. Morgenochtend zonnig, en 's middags ook wat stapelwolken. Met een stevige noordoostenwind wordt het rond de 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almerepoort. Er is daar maar 1 rijstrook open. De vertraging is dik 20 minuten daar. En het gaat nog wel even duren, het opruimen van die voertuigen. Rijkswaterstaat heeft voorspeld tot 8:30. Aansluitend op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort voor knooppunt Muidenberg 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Neste MY Renewable Diesel. Een HVO-100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Nu bij Albert Heijn. 100 aanbiedingen onder de euro. Dat wordt de boodschappentas lekker goedkoop vullen. Met bijvoorbeeld AH Greenfields runderriplappen per 100 gram 99 cent. Glorix paletblokken per stuk ook 99 cent. Alle AH kipsnitzels 2 stuks, 3 schalen voor 6,50. En AH komkommer 2 stuks voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Vers besteld, net zo vers thuis bezorgd. Ah, komkommer, paprika, tomaatjes. Oh, lekker vers allemaal. Bestel nu het allerlekkerste groente en fruit op ah.nl of via de app. Dat is toch fantastisch? Dat je niet meer door al die verschillende zenders en streamingdiensten hoeft te zoeken. Omdat je meteen wil beginnen met kijken, zoek je nu in één keer tv-zenders en streamingdiensten door met één simpele zoekopdracht. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de 40.000 euro. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. NPO Radio 1. NTR. De dood is een onlosmakelijk deel van het leven. Zo blijkt maar weer eens in de voorstelling Zus van mijn zus, waarin twee zussen moeten besluiten of ze de grafrechten verlengen van de 50 jaar eerder overleden derde zus. Een gegeven waar onze gast als de regisseur van de lichtvoetige zwaarte wel raad mee weet. Hier is Belle van Herikhuizen. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Ja, Belle, de regisseur van de lichtvoetige zwaarte. Ben jij vernoemd naar Belle van Zuylen? Daar ben ik zeker naar vernoemd. Aha, want ja. Jouw moeder is Neerlandica. Dat klopt. En toen dacht ik al, misschien dacht ze nou, die geëmancipeerde dame zo in die 18e eeuw, die zich uitsprak en brieven schreef. Daar ga ik mijn dochter naar vernoemen. Ja, klopt. En we kennen haar natuurlijk allemaal van die uitspraak. Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Hoe zit het met jouw talent daarvoor? Ik denk dat ik best talent heb voor ondergeschiktheid. Ja? Ja. Ik zei laatst nog tegen een vriendin van mij, volgens mij is er niks in mijn karakter dat duidt op dat ik eigenlijk regisseur ben. Oké. Maar toch gaat het regisseren me goed af en voelt dat ook heel natuurlijk. Maar ik denk dat los van het van mijn werk ben ik niet per se iemand die het fijn vindt om vooraan te lopen. En waarom dan juist wel in een repetitielokaal? Omdat het dan een doel heeft buiten mijzelf. Dan zijn we met z'n allen bezig een voorstelling te maken. En ik denk ook wel dat ik sowieso niet echt een regisseur ben. Een heel dominant iemand die zegt van iedereen moet doen wat ik zeg. Maar juist heel erg met elkaar. Dus ik ben wel meer een collectief regisseur, denk ik. Dan echt een regisseur in de klassieke vorm van het woord. Ja, we hebben ook veel gesproken met mensen die met jou gewerkt hebben. En dit komt echt bij iedereen terug. Sowieso lopen de mensen allemaal een beetje weg. Tenminste, ben je een hele fijne regisseur. Maar vooral ook dat je zowel leiding geeft, maar ook met elkaar maakt en heel veel ruimte geeft. En hoe wist je dan dat je regisseur was als je niet van nature een leidinggevende aard hebt? Ik wist het eigenlijk nog niet. Ik ging naar de toneelschool om acteur te worden. Voor de derde poging. En dat voelde echt als een onneembaar fort. De derde keer bij die specifieke academie of in het algemeen? Ook in het algemeen en bij die specifieke academie. Ik had mezelf tot mijn 25e gegeven om deze droom na te jagen. Van actrice zijn. Ja. En toen ineens tijdens die audities ben ik geswitcht naar regie. En in een vlaag van verstandsverbijstering of juist inzicht. En ik denk dat het in eerste instantie best wel een opportunistische keuze was. Maar ik voelde wel al, ik had dat jaar best wel heel veel gespeeld. En ook tijdens andere audities. Ik kan me nog herinneren dat ik auditie deed bij Arnhem. En dat ik echt dat mijn vingers jeukten bij de andere auditanten. Dat ze hun monoloog deden. En dat ik dacht, maar misschien als je het eens zo doet. En dat, oh nee, dat is niet mijn taak hier. Dus ergens begon er wel iets te borrelen dat ik dingen, ja, verhalen vertellen en mensen beter laten spelen. Dat begon een klein beetje te borrelen, denk ik, toen. Het klinkt heel makkelijk. Ja, ik switchte tijdens de auditie, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, in Maastricht, want ik heb op de Toneelacademie in Maastricht gezeten. Mm-hmm. Zijn er drie opleidingen. Je hebt de acteursopleiding, de theatraal performanceopleiding en de regieopleiding. En je hebt daar aparte audities voor, maar je hebt ook soort één grote auditie. En dat is eigenlijk voor acteurs, maar je kan ook... er zijn drie rondes. En ik ging van de eerste ronde was ik nog acteur. En naar de tweede ronde toe ging ik door voor theatraal performance en regie. Dat zijn soort clusters. En daar heb ik toen voor gekozen. Ik was de keuze tussen acteren en regie. En toen zei ik wil allebei. Toen zei ze, dat kan niet. Oké, dan regie. En dat was raak. Ja. Ja. Lichtvoetige zwaarte, zo kondigde Soendels jou aan. Dus de regisseur van Lichtvoetige zwaarte. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik denk zwaarte in de thematieken. En licht in de vorm, eigenlijk. Mm-hmm. Dat eigenlijk kort gezegd. Want je hebt best wel pittige onderwerpen al behandeld. Ik noem er een paar. Kinderlokkers. Mm-hmm. Jeugdtheater de voorstelling over kinderlokkers. Over suïcide. Nazi's. Ook over pedofilie bijvoorbeeld. Waarom trekken die... Ja, toch wel taboerijke onderwerpen je? Ja. Omdat er daar nog iets uit te zoeken valt. Ik denk en inzicht krijgen in andere mensen. Mensen die ik misschien niet snap. Of en ook denk dat het publiek daar nog wat aan kan hebben. Onderwerpen die beladen zijn, waar mensen niet graag over praten. Ik heb ooit gezegd, ik maak voorstellingen voor het gesprek, voor het nagesprek in de foyer. En ik bedoel, ik vind ook echt heel belangrijk dat mijn voorstellingen goed zijn van kwaliteit. Heel erg belangrijk. Maar ik vind het... als mensen daarna naar huis gaan en alleen kunnen zeggen, zo goed geacteerd. Of dan is mijn werk echt niet geslaagd, zou ik maar zeggen. Ik vind het echt belangrijk dat er over het onderwerp gepraat wordt. En ook over onderwerpen gepraat wordt waar heel veel pijn onder zit. En mensen daardoor er niet over durven te praten. Heb je wel eens momenten gehad dat de mensen echt bijvoorbeeld voor het eerst iets vertelden wat ze nog nooit aan iemand hadden verteld? Of ik bedoel, je hebt het net over, ik doe het eigenlijk voor de nagesprekken. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een nagesprek wat bijvoorbeeld dan echt indruk op je heeft gemaakt? Of waarvan je dacht, nu heb ik echt iets bereikt met mijn voorstelling? Nou, bij Sweet 16, dat is een voorstelling die ik heb gemaakt. Speelde in eerste instantie in klaslokalen voor 14+ over zelfdoding. En... Nou, die voorstelling was een uur en daarna was een uur nagesprek met een klas. En dat was echt waanzinnig wat er ineens in die klas loskwam. Doordat ze het voor hun ogen uitgespeeld hadden gezien. En ineens waren mensen die zo eerlijk durfden te zijn over dat ze zelf af en toe zwarte gedachten hadden. Of dat ze mensen kenden die dat hadden en dat ze echt niet wisten hoe ze daarover moesten praten. En het was echt... dat je in die klas zag, jij ook. Huh? Jij denkt daar ook wel eens over na. En dat was eigenlijk precies waarom ik die voorstelling wilde maken. Omdat ik ook op mijn 25e er pas achter kwam dat andere mensen ook wel eens dat soort gedachten hadden gehad op de middelbare school. Mm-hmm. Ik was niet alleen. En daar soms ook een hele klas in tranen. Maar het was echt wonderlijk hoe open mensen durfden te zijn, omdat de voorstelling ook heel open was. Ja. Ik denk dat wel het krachtigste voorbeeld is. De aanleiding dat je hier nu vandaag bent is de voorstelling De Zus van Mijn Zus. Mm-hmm. Die heb je onlangs geregisseerd. Dat gaat over twee zussen die na 50 jaar eigenlijk de grafrechten moeten herzien. Ja. Van hun overleden zusje. Het is een lichtvoetige, maar ook een hele... zware voorstelling, omdat het over een moeilijk thema gaat. De dood van een zus die je eigenlijk niet heel goed hebt gekend. Heb je met deze voorstelling ook dit soort nagesprekken gehad? Niet zo georchestreerd, zeg maar, als bij Sweet 16 was. Maar wel in de foyer soms met mensen. Of in de smoeshaan dan. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen bij wie een kind of een zus is overleden. Ja, of ook gewoon dood aan zich. Want het gaat in de voorstelling is eigenlijk dat dode zusje is en de grafrechten, dat is de aanleiding. Maar er komen ook heel veel. Er komt ook een dode hond en een dode ouders en een dode geliefde komt ook voorbij. Dus wel echt best een aantal gesprekken met mensen die heel veel verschillende dingen in de voorstelling herkennen en ook sommige dingen juist weer helemaal niet. En het gaat ook heel erg over familie, over twee zussen. En twee zussen die op een hele andere manier met dat verlies om zijn gegaan en omgaan. Dus ik vind het ook altijd grappig om te merken dat mensen in het publiek ook, nou, niet kant kiezen, maar wel, ja, denk, oh ja, dat... daar kan ik me meer mee identificeren. Ja, precies. Ja, of dat had ik ook. Ja. Ja, ja, precies. En soms is dat een persoon, maar soms is dat ook echt een heel specifieke zin. Want ja, dat is precies voor mij hoe het is. En welke zin viel jou meteen op dan bij het lezen? Welke zinnen koester je uit dit stuk? De tekst is van Peer Wittenbols. Mm-hmm. Nou, één zin die nu bij me naar boven komt, dat was ook omdat mijn nichtje zei dat ze dat zo'n mooie... of dat ze dat heel herkenbaar vond. Het gaat over, zit een stukje in dat Ariane Schluter... Ariane Schluter, een van de actrices. Ja, die Linde speelt, zegt... eigenlijk daar angst uitspreekt om doorsnee te rouwen. Haar geliefde is overleden en dat ze dat niet waardig doet. Ze is bang om een doorsnee vrouw met doorsnee rouw te zijn. En dan zegt ze... doorsnee de liefde van mijn leven, kennelijk... Ik vind dat een hele mooie zin. Precies, dat stukje is mij ook het meest bijgebleven. Oh, omdat grappig. Omdat ik me zo goed kan voorstellen dat als je om iemand rouwt... dat je wil dat het allerbijzonderste rouwproces is... Ja. Omdat die persoon zo bijzonder was. En dan doe je toch wat we allemaal doen. Omdat ja. we uiteindelijk ook niet zo heel veel van elkaar verschillen. En dan zegt de andere zus, gespeeld door Marisa van Eijlen... het zou ook troostrijk kunnen zijn dat anderen het precies zo hebben. En dan zegt Ariane weer... Ja, het zou kunnen, maar helaas. Ja. En die tegenstrijdigheid, die vind ik te gek. We willen zo graag uniek zijn, zelfs in ons rouwproces. Ja, ja. Ja. Belle, ik ga je nog heel even voorstellen voor de mensen die je misschien nog niet kennen. Je studeerde in 2016 al aan de regieopleiding van de Toneelacademie in Maastricht. Won prompt de Ton Lutz Award met je afstudeervoorstelling Een Lolita. Je bent regisseur bij theatercollectief Convoy. Dat verder bestaat uit 5 spelers. Maar jullie werken echt op alle vlakken samen. Mm-hmm. Je geldt als een van de meest talentvolle nieuwe regisseurs van ons land. En je hebt al een hele lange lijst toneelproducties op je naam staan. Onder andere bij muziektheatergezelschap Orkater. Maar ook bij Oostpol, de toneelmakerij en NTJ. Om er een paar te noemen. Je regisseert zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. En in 2019, we hadden het al net daarover, won je met de voorstelling Sweet 16 de Gouden Krekel, de prijs voor de beste jeugdtheater. De Zilveren Krekel. Ja. Gouden Griffel, de Zilveren Krekel. Waarvan acte? De Zilveren Krekel voor de beste jeugdtheaterproductie met Sweet 16. Hoe is deze voorstelling ontstaan? Want het lijkt een hele persoonlijke voorstelling als je ernaar kijkt. Het is ontstaan eigenlijk bij de actrices. Die zijn, ik denk al 5 jaar geleden, troffen ze ook. Ze kennen elkaar nog van de Toneelacademie, Maastricht ook. En Peer Wittenbols, de schrijver, zat ook bij hen op school. Kleine Maastricht-enclave was dat. Ja, heerlijk. En ze troffen elkaar bij een filmset... En zeiden, oh, ik heb zoveel zin om weer een keer theater te doen met mooie teksten. En toen zeiden ze, nou, laten we dat doen. Toen hebben ze Peer erbij gevraagd. En zijn ze gaan praten. En ze hebben ze via Rudolfi, een productiehuis. Een impresariaat hebben ze erbij betrokken. En ik denk 3 jaar geleden werd ik gebeld door Peer met de vraag... Wil jij deze voorstelling regisseren? En ken jij Peer dan al? Nou, een heel klein beetje. Ik had denk ik 1 keer met hem gesproken over een ander project. En we wisten wel van elkaar wie we waren, maar nog niet echt heel goed. En dan kwam je dus eigenlijk in een proces wat al wel echt begonnen was. Hoe was het om dan daar later bij te komen? Er was een klein beetje iets begonnen. Wat vaststond was dat zij zussen gingen spelen. Dat was volgens mij een wens van Ariane. En over de bron dat het dode zusje, dat was iets wat van Peer kwam. En... verder was er eigenlijk nog niet zo heel veel. En ik denk dat we toen zo heel veel zijn gaan praten over wat het dan moest worden. En ik wilde heel graag een niet lineair chronologisch verhaal... maar eigenlijk veel meer een soort grabbelton aan scènes. Nou, dat... Zoals rouw natuurlijk ook gaat, niet georganiseerd. Ja, ja, dat heeft Peer zich ter harte genomen. Die heeft denk ik 3 keer zoveel scènes geschreven... als er uiteindelijk in de voorstelling zijn terechtgekomen. En dus toen zijn we, ik denk de afgelopen 3 jaar... met enige regelmaat samengekomen en legde Peer weer nieuwe teksten op tafel. Gingen wij lezen, gingen we op reageren en heel veel anekdotes verteld over ons eigen leven en onze eigen ervaringen met overlijden. Klinkt als een heel organisch proces. Ja. Heel geleidelijk aan gegroeid. Ja, ja, dat was het ook echt. En hoe was het dan voor jou om toch als wat jongere regisseur met zulke gerenommeerde actrices te werken? Het zijn toch echt wel twee grande dames van de Nederlandse toneelwereld. Zeker. Ik heb er eigenlijk vooraf een klein beetje last van gehad. Ik denk de week voordat ik ging beginnen met repeteren was ik echt zenuwachtig. Ja, toch wel. Nou, ik was vooral gewoon bang dat ik ze alleen maar goed zou vinden de hele tijd. Dan heb je ook weinig toegevoegde waarde. Dat als je niks kan zeggen. Daar was ik een beetje bang voor. Dat ik alleen maar zo zou zitten. Ja, dit vind ik goed. Dit vind ik ook goed. En dat zij zouden denken. Goed, dames. Ja, geweldig. Ja, top. Ja. En wat is dit voor regisseur? Die doet niks. Daar was ik een klein beetje bang voor. Maar dat is eigenlijk tijdens de repetities viel dat eigenlijk heel snel weg. En dat vond ik het alleen maar geweldig. En een enorme rijkdom om met mensen te werken die zo ervaren en zo goed zijn. Laten we heel even naar een nummer gaan luisteren waar de voorstelling mee opent. Ja. De muziek speciaal voor deze voorstelling geschreven. Ja. De componist is? Roald van Oosten. Roald van Oosten. Ja. Laten we even gaan luisteren. Het nummer heet 6 september. Moeder kreeg 3 kinderen. Maar eentje ging er dood. Die ene is voor eeuwig een, de andere werd er groot. Mijn moeder kreeg 3 kinderen, nu heeft ze er nog 2. Maar nummer 3, dus die van 1, die doet nog altijd mee. Ze staat gewoon op onze kast, is best een grappig meisje. Mijn zus en ik staan hand in hand, zij heeft haar eigen lijstje. Dat ik haar nog heb vastgehad, kan ik me niet herinneren. Gelukkig zijn er filmpjes van mijn moeder met 3 kinderen. En toen ze weer 2 kindjes had, nam zij haar eerste sigaret. En voor mijn zus en ook voor mij kwam er een stapelbed. En s'avonds staat ze buiten witte wolkjes te zuchten. Die waaien naar de hemel en verdwijnen in de lucht. En ze hoeft niet meer te huilen als ik van vroeger horen wil. Alleen op 6 september. Mijn moeder soms zit stil. Ze hoeft niet meer te huilen als ik van vroeger horen wil. Alleen op 6 september is mijn moeder soms wat stil. Heb je zelf ook zussen? Want ik heb zelf geen zussen. En toen ik het stuk zag, dacht ik, oh, wat is het toch heerlijk om zussen te hebben. Nee, ik heb geen zussen. Ik heb alleen een broertje. Ik ken dat sentiment van dat je denkt van, nou, het lijkt me wel heel leuk om een zus te hebben. Of was je daarmee bezig met deze voorstelling? Het is wel een hele speciale band, namelijk zussen. Klopt. Ja, nou, nu je het zo vraagt, lijkt het me ook leuk om een zus gehad te hebben. Maar ik ben heel blij met mijn broertje. Ja. Ja. Uit wat voor gezin kom je? Ik heb 2 ouders en een broertje. Mm-hmm. En wat... Hoe ziet dat gezin eruit? Wat deden die allemaal? Ja, het gezin Herikhuizen. Gezin van Herikhuizen, ja. Mijn vader... ik ben opgegroeid in Amsterdam. En mijn vader was moleculair bioloog aan de VU. En werkt nu voor de Amsterdamse Cello Biennale. En mijn moeder was dus docent Nederlands op middelbare scholen. En geeft nu eigenlijk nog heel veel bijles aan kinderen. Ook Frans. En mijn broertje, die is nu zijn master aan het doen, Law and Politics of International Security. Oké. Ja. En dat is dus echt de wetenschappelijke wereld en meer een soort talige universum die waren dus in jouw gezin dan verenigd. Is dat ook? Heb jij die twee werelden ook in je of ben je meer? Denk het wel. Talig? Ik denk sowieso in de hele familie is het echt en heel erg beta en best wel kunst. Ik denk dat zo wel grofweg de dingen zijn die er in onze familie rond waren. Ik heb bij mijzelf ook wel. Ik wilde heel graag naar de toneelschool, maar ik dacht ook als dat niet gaat lukken, dan kan ik ook scheikunde studeren. Ja, ja, echt. Ja, mijn vader heeft de scheikunde gestudeerd en ik serieus scheikunde was maar een wilde greep. Nee. Ik vond scheikunde echt geweldig op de middelbare school. En het enige wat ik dacht, ik weet niet of ik erin wil werken. Die studie lijkt me te gek, maar eigenlijk wil ik gewoon theater maken. En toen dacht ik, ja, om dan een studie scheikunde te doen en er vervolgens nooit meer iets mee te doen, dat gaat wel heel ver. Dat is dan ook weer een beetje jammer. Ja, maar zeker. Dus die twee dingen, en de taal en de muziek en best wel een beetje het beta, dat zit wel samen, komt wel samen in onze familie. Want je regisseert veel muziektheater. Ja. Hoe ben jij zelf muzikaal, zeg maar? Nou, ik denk opgegroeid? In onze familie en ook de grote familie vanuit mijn opa en oma was er heel veel muziek. Iedereen zat, had een instrument. Dat was niet een vraag. Het was gewoon, de vraag was, welk instrument wil je bespelen? En ook door mijn ouders altijd gestimuleerd en gezegd, ja, maar muziek, dat is leuk. En daar ga je daar leer je mensen kennen. En ik dacht, ja, maar ik heb andere dingen waar ik mensen bij leer kennen. Maar nou, mijn vader zit in een strijkkwartet en zat in een klezmer clubje en in een orkest. En mijn moeder ook in een orkest. Dus er was heel veel muziek. En ook wat thuis. Speel je zelf? Cello. Cello? Ja. Ja, dat is wel een prachtig instrument. Ja. En nog dagelijks? Nee. Hij staat wel in mijn huis eindelijk weer. Af en toe kijk je hem vol schuldgevoel aan. Ja, precies. Nee, en soms, heel soms, als ik me echt heel gestrest voel, dan ga ik wel weer cello spelen. Maar ik kom ook wel snel weer op het punt terecht waarom ik uiteindelijk gestopt ben. En? Wat is dat? Ik ben muzikaal genoeg om te weten hoe het moet klinken. En ik heb niet de tijd of de discipline genoeg om het ook daadwerkelijk zo te laten klinken. Dus ik was niet slecht, maar op een gegeven moment, ik zat een beetje op een plateau en ik wilde daar uitkomen, maar dat vergde zoveel studeren, terwijl ik ook heel veel andere dingen wilde doen. Maar het was nog wel ooit misschien een idee om aan het conservatorium te gaan. Nee, dat zeker niet. Doen. Nee. Ik wist echt al vanaf vroeg dat ik naar de toneelschool wilde. En hoe is dat dan op je pad gekomen in die muzikale familie? Nou, omdat ook mijn nichtje was actrice en mijn neef is filmregisseur. Dus ik heb bij mijn neef een aantal keer in filmpjes gespeeld toen hij op de filmacademie zat. En toen zocht hij nog figuranten en mensen die gratis... Nee, echt een hoofdrol. Twee keer de hoofdrol. Oké, jazeker. In welke film? Waar kunnen we je nog bewonderen? Nee, dat is echt alleen maar op videoband. Dat is echt, ik was denk ik 8 en 10 toen of zo, toen ik dat speelde. Maar dat maakt dan wel indruk. Zeker, ja. Ik dacht, oh, dit is het. En toen later ging ik op toneelles en dacht ik, nee, dit is het. Dit vind ik nog veel te gekker. En mijn nichtje als actrice, dus die heeft me ook wel veel meegenomen naar dingen, naar theater. Dus. En waarom dan juist wel toneel en niet film? Wat was dat extra dat het toneel je gaf? Ja, waar zit dat dan in? Het live, het feit dat het nooit helemaal af is. Dus dat het... dat je niet kan zeggen, nu is het klaar. Dus er is niet echt ruimte voor perfectionisme, want het blijft altijd ademen en dat het samen is met het publiek. En bij film is het ook echt heel technisch. En daardoor iets minder menselijk. In ieder geval om het te maken. Ja. Vind ik. Ja, ik ervoer het weer heel erg in de voorstelling. Want het is een kleine zaalvoorstelling. Dus je zit heel erg dicht op de acteurs. Dat het toch echt een meerwaarde is als je letterlijk de trillingen in iemands voorhoofd ziet. En dat het dan... Ja, die live ervaring, dat echt wel een soort iets is wat er nog bij komt. Ja. En wat in dit geval ook een mooie ervaring was. Maar het perfectionisme dat je dan als muzikant had, van het moet dit niveau hebben en anders niet. Hoe ga je daar dan mee om op de toneelvloer? Want een deel van het perfectionisme is ook out of your hands, want je acteurs doen het. Ja, gek genoeg vind ik daar dus juist heel prettig. Ja, misschien ook echt alleen maar omdat ik het dus niet zelf ben. Ja. Dat ik niet... Ja, ik denk dat het is eigenlijk. En wat was dan de eerste voorstelling of scène die je maakte waarvan je dacht, wauw, ik kan het, dit doe ik, dit heb ik gemaakt? Ja, ik denk eigenlijk het eerste keer dat ik ging regisseren tijdens de auditie, dus tijdens die tweede ronde. Dat was echt wel het moment dus. Ja, toen ging ik dat doen. En het voelde echt als vals spelen. Ik dacht, maar dit kan ik. Dit gaat heel natuurlijk. Dit is niet eerlijk dat ik zo de toneelschool binnenkom. Dat ik hierop word aangenomen. Ja. We gaan het hier zo verder over hebben, Bellen. Want ondertussen is bij ons aangeschoven onze nieuwslezer Juri Stubenitski voor het NPO Nieuws van Radio 1. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over het einde van tijdelijke huurcontracten. Een stemming over dat plan is vandaag opgeschort vanwege geruzie tussen partijen. VVD en CDA kwamen op het laatste moment met veranderingen. Ze willen dat huisbazen meer mogelijkheden krijgen om huurders op straat te zetten. Het herstel van het spoor bij Voorschoten na het ongeluk van een paar weken geleden gaat iets sneller dan gedacht. Volgens ProRail rijden er donderdagochtend vroeg weer treinen tussen Leiden en Den Haag, en dat is een dag eerder dan verwacht. In Brazilië zijn zeker 13 mensen opgepakt voor hun rol bij de bestorming van overheidsgebouwen begin januari. Onder de arrestanten zijn een kolonel van de luchtmacht en enkele politici van de partij van oud-president Bolsonaro. En in een moestuin in Amerongen in Utrecht is een urn gevonden met menselijke resten uit de vroege middeleeuwen. Blijkt onderdeel te zijn van een onontdekt grafveld. Een vrouw kwam de urn toevallig tegen tijdens het spitten. ANWB Verkeersinformatie, file op de A6, Muiden-Lelystad. Na een ongeluk bij Almerepoort doet de politie onderzoek naar de toedracht. Er is maar één rijstrook open. De vertraging op de A6 zelf is 20 minuten. En aansluitend 40 minuten vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Door 7 kilometer file tussen Diemen-Noord en Muiden. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof, vandaag met theaterregisseur Belle van Herikhuizen. Ze regisseerde de voorstelling De Zus van Mijn Zus, bedacht en gemaakt door de twee gelauwerde actrices Ariane Schluter en Marisa van Eijlen, in samenwerking met toneelschrijver Peer Wittenbols. De Zus van Mijn Zus is een lofzang op het leven en een ode aan de doden. Had jij zelf al veel met rouw te maken gehad in je leven? Nee, gelukkig eigenlijk nog niet. Mijn opa en oma's, maar... En mijn tante. Maar dat was het. Niet van dichtbij? Nee, niet heel dichtbij. Ja. Nee. En hoe was dat voor de actrices? Was het voor hun een soort persoonlijke kweeste ook? Of meer een algemeen onderzoek naar rouw? Nou, nee, ook niet eigenlijk zo persoonlijk. Ik denk dat echt het persoonlijke element van dat kwam vanuit Peer. Die heeft een dood babybroertje. Die was volgens mij 3 maanden toen hij is overleden. Maar ik denk, we hebben natuurlijk allemaal wel op een manier met dood te maken in ons leven. Ja. Maar volgens mij zijn ook van hun allebei leven in ieder geval de moeders, geloof ik. Of nou, misschien maak ik nu een vergissing. Ik stop met praten, ik weet het niet meer zeker. Ik dacht dat hun moeders nog leefden. Ja, ja, precies. Ja. Ja, en Peer heeft, zit ik nu net te denken, natuurlijk ook het Zouthuis geschreven. Daar komt ook al een jong gestorven kindje in voor. Is natuurlijk veel... Bij Peer is bijna altijd iets met een dood. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een heel dankbaar thema om het juist over het leven te hebben. Ja. Jij komt zelf uit een Joodse familie. Is daar veel verlies geweest? In de oorlog? Ja, zeker. Ja. Is dat een groot thema bij jullie thuis? In jouw leven ook? Bij ons thuis denk ik niet enorm, maar in mijn leven, ik denk wel een klein beetje. Ik heb op de middelbare school zo'n periode gehad. Ik denk eind basisschool en middelbare school ook nog wel, dat ik heel erg met de Tweede Wereldoorlog bezig was. En toen ineens ook een Davidsterretje ging dragen en dacht, ik ben Joods, ik moet dat heel erg uitdragen. Nou, daar ben ik nu weer vanaf. Ik hou niet zo heel erg van de religie. Maar wel het feit dat er iets is waardoor een heel groot deel in mijn familie is vermoord. Ja, dat is wel iets vreemds. Ja. Het is altijd een beetje aantrek en afstoot. Ik ben er ook heel veel van weggelopen. Op de toneelacademie was er iemand die steeds wilde dat ik Joodse stukken ging regisseren. En ik dacht, laat me met rust. Ik wil niet in dat hokje geduwd worden. Maar... Ja, ik denk over erfelijkheid van trauma en van rouw. Dat is wel echt iets wat ook wel vaak in voorstellingen terugkomt. Dus ik ben er wel mee bezig, maar in meer en mindere mate concreet. Ja, want je hebt wel ook een hoorspel gemaakt, Wanzee bijvoorbeeld, over die verschrikkelijke top van SS'ers, waarin dan werd besloten wat die eindlösung was. Ik kan me voorstellen dat je dan echt niet... meer zonder je familiegeschiedenis kan. Die ligt dan op je schoot, bij wijze van spreken. Ja, ik vond dat best heftig. Want dat is niet... ik kon er niet echt met... Ik kon niet altijd met enorm rationele afstand naar dat onderwerp kijken. Af en toe viel het me wel aan. Dat snap ik. Vloog het me aan. Ja. En heb je het dan ook weer met je ouders over? Komen dan bij jou ook weer nieuwe vragen van hoe ging dat bij ons? Hoe was dat met opa of oma? Of hoe ben jij daarmee omgegaan? Ja, van mijn opa en oma heb ik die zijn geïnterviewd. Dat was Shoah. Dat is een project van Steven Spielberg om alle Holocaust-overlevers te interviewen. En ik denk dat zowel van mijn opa als van mijn oma is er 3 uur aan videoband met interview. Oh, voor mijn opa is dat echt het enige keer in zijn leven dat hij er over gepraat heeft. Zijn dat dan de ouders van je vader of van je moederskant? Van je moederskant. Ja. Mijn moederskant is Joods en mijn vaderskant niet. Okay. En mijn oma was er wel iets opener over. Maar ik was best jong. Ik denk dat ik 18 was toen zij overleed. of 17. Dus ja, ik denk, als ik nog wat langer had geleefd, had ik misschien, of als zij nog wat langer had geleefd, dan hadden we misschien er meer over kunnen praten. Ja. En kan je herinneren dat je die banden van de Shoah voor het eerst zag? Ik heb ze 1 keer gezien, ja, dat kan ik me herinneren. En hoe was dat dan? Dan zie je je opa dat verschrikkelijke verhaal vertellen. Ja, een soort ontluisterend. Ik vond het ook echt fijn dat hij het 1 keer verteld had. En ook wel met heel veel eufemismes en heel veel grote bochten om dingen heen. Maar toch wel dingen verteld. Ja, eigenlijk denk ik, misschien moet ik ze, ik wil ze wel nog 1 keer zien. Ja. Ja. En hoe oud was je toen je voor het eerst zag? Ja, ik denk ergens in de 20. Oh, best niet in die puberteit toen je zo met die Joodse identiteit bezig was? Nee, het is echt pas later. Ja. En hoe is dat dan met je moeder? Want zij is dan dochter van 2 mensen die toch zwaar getraumatiseerd zijn door de oorlog. Mm-hmm. Hoe heeft zij daar dan weer mee gedeeld als de volgende generatie? Ik denk dat zij best wat klappen van de molen heeft gehad in dat, binnen dat gezin. Ik denk, mijn opa wilde heel erg niks meer met überhaupt jodendom te maken hebben. En mijn oma wel iets meer. Mijn opa wilde er niet over praten. Mijn oma wilde mijn opa redden. En ik denk dat het best wel een moeilijke gezinssituatie was in die tijd. En dat mijn moeder daar wel ook door bepaald is in ieder geval. Ja, natuurlijk. Dus zo de tweede lijnse problematiek, tweede generatie problematiek, dat is wel aan de hand bij haar. En hoe ziet hij er dan in dit geval uit? Is dat het heel goed willen doen of je ouders gelukkig willen maken? Of ik denk dat bij mijn moeder dat het eerder in het gezin mocht er niet gehuild worden. Want dat kon mijn opa niet aan. En dat is best wel heftig voor kinderen. Dat je niet mag huilen. Ook niet als je je knie stoot. Ja, dus heel. Ja, dus er, vaak voor verdriet was er ging er een U-bocht. En dan sommige mensen die zich inklapten. En bij mijn moeder denk ik best wel vaak in boosheid. Denk juist best wel heftig daarop gereageerd. En dat was denk ik clashte best wel. Daarin ook door naar mijn werk. Dat ik denk soms, mijn moeder is 2e generatie, ik ben 3e generatie. Ik heb er dingen van meegekregen vanuit mijn moeder. Tuurlijk. Ik zal waarschijnlijk dingen weer aan mijn kinderen gaan overdragen. En nou ja, dan zit je gewoon 100 jaar verder. En ook als je dan nu naar de wereld kijkt en denkt naar oorlogen die er nu zijn, hoe lang dat nog doorgaat etteren, dat vind ik echt verdrietigmakend. Ja, er is wel natuurlijk enige sprake van verdunning per generatie, maar dat trauma, zeker, dat blijft gewoon, ja, door generaties lang. Ja. En wat merk jij ervan? Op wat voor manier echoot het in jou? Hoe zou je jouw verdunning omschrijven? Ik weet eigenlijk niet of ik dat al heel goed weet. Misschien te vroeg. Ja, of ik dat al heel goed weet. Misschien kom ik daarachter als ik zelf kinderen heb. Ja. Dat ik het dan ineens merk. Gespiegeld krijg. Ja. Ja. Ja. En hoe was dat dan dat je zegt dat je in je puberteit een periode had waarbij je dus eigenlijk heel veel met het jodendom bezig was. Je daar juist heel erg mee identificeerde. Ja. Ging je dan ook naar de synagoge? En was je daarmee bezig? Of was dat meer een soort puberale? Nee, wel met heel veel boeken erover lezen en films erover kijken. En dus dat sterretje dragen. En als mensen het over joden hadden, dat ik dan meteen helemaal op tilt sloeg. En dacht, nee, Joodse mensen. Maar eigenlijk dus meer iets meer buitenkant dan ook daadwerkelijk binnenkant. Ja. Ja. En ben je wel vroeger naar de synagoge gegaan? Had het een vorm? Nee, we zijn dus echt helemaal niet religieus. Helemaal seculier. Helemaal seculier, ja. Het was echt alleen, ik heb wel eens gezegd, wat ook best een treurige observatie is, maar eigenlijk het enige wat mij Joods maakt is dat er heel veel mensen in mijn familie zijn omgebracht. Ja, dat maakt wel indruk als je dat zegt. Ja. Maar dat is eigenlijk wel waar. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik me Joods voel. Ja. En dan heb je dus nog docenten die gaan zeggen, doe er iets mee. Maar ja. Snap je dat wel nu? Dat je denkt van, het is een soort materiaal waar je als kunstenaar mee werkt. Ik snap er, ja, ik denk dat ook. Maar ik denk ook dat mensen misschien op de toneelschool denken, zoek een niche. Want dan is het makkelijk werk vinden of zo. En of tenminste, dat voelde ik heel erg. En daar had ik echt geen zin in. Ja, dat, Dat klinkt dan wel echt, echt lelijk, ja. als dat het geweest zou zijn. Ja, maar misschien is het dat niet, maar zo voelde het toen heel erg. En daar ageerde ik tegen. Nou, heb je natuurlijk... We begonnen eigenlijk het gesprek met... dat je werd omschreven als lichtvoetig, maar wel met zware onderwerpen. Mm-hmm. Hoe moet ik dat zien in het licht van jouw geschiedenis? Dat je... Ja, nou, en dat geldt eigenlijk niet per se voor mij. Maar ik vind dat, zeg maar, Joodse mensen bij uitstek mensen zijn die... met keiharde humor hun pijn kunnen weglachen. Mm-hmm. Nou ben ik zelf niet per se zo, maar dus herken het wel. Ja, misschien dat de zwaarte en het trauma... dat dat altijd wel op een manier aanwezig was in de familie. Ja, en het zijn vaak de derde generaties die weer gaan praten. Ja. Want de tweede generatie die... wordt ook vaak het zwijgen opgelegd. En zijn het vaak inderdaad de kinderen. Dus de derde generatie die gaan vragen, maar hoe was dat dan? En waarom is dit zo? Ja. En in die zin ben jij daar ook een voorbeeld van. Ja. Want jij maakte voorstellingen over, precies, onder andere. Ja. Ja. En was jij ook de aanzwengelaar van dit gesprek opnieuw? In jouw gezin, in je familie? Nou, ik denk samen met mijn broertje, allebei wel. Mijn broertje en ik zijn allebei ongeveer 10 jaar jonger dan de rest van mijn neef en nichten. Dus ik weet niet. Ik kan me voorstellen dat zij ook die gesprekken hebben gehad, maar dan al 10 jaar eerder dan wij. En binnen ons gezin zeker wel, waren mijn broertje en ik degene die vragen gingen stellen en die wilden weten hoe dingen waren. En ook dat mijn oma, denk ik, veel meer tegen ons gezegd heeft dan tegen haar kinderen. En ook wel aangemoedigd door mijn moeder van, vraag dat maar. Nu kan het nog. Nu ze er nog is. Ja. En hoe heb je haar op je netvlies, je oma? Wat voor vrouw was het? Heel erg krachtig. Je gaat zelf helemaal van stralen en krachtig van kijken als je het over haar hebt. Ja, die heeft, nou wat ik net zei, die had het zich een soort van op zich genomen om mijn opa te redden. Dan kan je daar ook allerlei vraagtekens bij plaatsen, maar dat heeft ze wel gedaan. En ongelooflijk positief. Dat echt heel krachtig. Altijd het goede in mensen zien en willen helpen en heel verwelkomend. Haar lijfwoord was karibou. En dat is welkom. De deur staat altijd open. Ja. Ja. Dus dat... Ja, zo zie ik mijn oma, denk ik. En van haar is geen beeld. Beeld? Als in dat... In die documentaire? Yeah. Ja, jawel, ook van haar. Oh, ja. Dus je hebt haar een ook van mijn opa, een van mijn oma. Ja. Oh, precies, precies, precies. En is er dan ook familie van je die naar je voorstellingen zijn gekomen en die dan ook dat nagesprek waar je het net over had met jou aangaan? Want het maakt bij hen natuurlijk ook wat los als jij voorstellingen bijvoorbeeld maakt over trauma bij oorlogsslachtoffers of zoiets over de Wanzee. Dat is voor jou waarschijnlijk toch anders als er familie, directe familie, die met die gedeelde geschiedenis naar komt kijken dan wanneer het een objectiever publiek is. Hoe is dat dan? Ja, ik zit over na te denken. Ik kan me niet echt hele concrete gesprekken herinneren die ik aan haar aanleg. Komen ze wel kijken? Sommigen wel. Ja. Ja, zeker. Maar wel binnen mijn gezin. Mijn ouders en mijn broertje komen altijd kijken. En die zijn zeker, als het over dat soort dingen gaat, wel extra geraakt. Ja. Ja, dat zeker wel. Maar het is niet zo dat je dan ook ineens met die ene tante dat gesprek hebt wat je anders nooit hebt. Ja, ik denk het wel, maar ik kan me dat nu niet heel erg voor de geest halen. Maar ik denk dat dat zeker wel zo is. Maar ook in voorbereidingen, als ik met een voorstelling bezig ben en dan heb ik het met bijvoorbeeld mijn tante erover. Dus dan komt het gesprek ook al wel los. Ja. Wat voor student was jij op die toneelacademie? Ik bedoel, je hebt dan die switch gemaakt, hè, bij de auditie. Aha. Ik ga regie doen en je voelt dan een beetje als smokkelen van ik kan dit eigenlijk al, of het komt als vanzelf. En dan? Want als maker moet je toch nog eerder je eigen taal en inhoud articuleren misschien dan als speler. Ja, nou dat vond ik best lastig. Ik denk dat ik ook ingewikkeld vond dat zodra ik op de toneelschool kwam, dat ik ineens geen acteur meer was. En ook dus niet meer durfde te spelen. Ja, dat was ik ineens niet meer. Terwijl daarvoor was ik dat nog wel voor mijn gevoel. Dus ik denk eerste jaar wel. En ik echt ook het gevoel, ik loop op heilige grond. Ik wil hier al van mijn 9e natuur. En nu mag ik hier zijn. Dus de hele dag, oh, ik ben er echt. ja, soms wel onzeker, maar ook best wel echt heel kritisch op die school. Eigenlijk zodra ik er kwam, dacht, dan werd ik ook best veel eisend naar het lesprogramma en ja, wat we allemaal tot ons kregen. Dus ik denk dat ging je ook meteen in de leerlingenraad en zo? Nou, dat hadden we geloof ik niet, maar wel, nou, wel zeker met mentoren in gesprek en in discussie en zo. Dus ik denk niet dat ik een heel makkelijke leerling was. Ja. Jij studeerde dan in 2016 af en daarna barstte MeToo los. Ja. Was dat al ook al een onderwerp zeg maar in het veld op de toneelacademie? En, Nee, echt daarna. Daarna ineens. En hoe heeft dat jullie hele beroepsgroep beïnvloed eigenlijk? Ja, nou, enorm. En ik denk vooral heel erg ten goede. Ik denk dat er op alle fronten een soort bewustzijn is. En ook bij mij, ook met terugwerkende krachten over docenten of over een überhaupt machtsstructuren, maar ook bij mezelf. Ik ben regisseur en bij mij zou het echt niet in mijn hoofd opkomen dat ik iemand zeg maar zou kunnen MeToo'en, maar dat kan wel. Dus daar echt mee oppassen, ook met zeker met jongere mensen en werk en privé loopt zo ongelooflijk door elkaar. Het is heel complex. Ja, want ik vind ook dat mijn voorstellingen worden gemaakt tijdens de lunch en in het café tijdens de montage. Maar ja, dat is best wel iets ingewikkelds nu. Die grens. Dus dat is, ja, daar moet je de hele tijd bewust van zijn en dan aan de goede kant blijven. Maar goed, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit iets me zou vergrijpen aan een acteur. Dat zou ik me echt niet kunnen voorstellen. Nee. Maar ik denk dat sowieso weinig mensen dat kunnen voorstellen, dat ze dat zouden doen. En dat het gaat natuurlijk ook niet altijd over vergrijpen, maar het gaat ook over machtspositie die je hebt, wat niet per se een seksuele uitlatingsstuk hoeft te hebben. En ik kan me voorstellen dat dat voor nu, als jonge regisseur, dat dat best een ingewikkeld juk is dat je even moet dragen van, jezus, dit moet echt anders. En hoe geef ik dat dan vorm? En hoe bewaak ik die grenzen? Dat lijkt me best ingewikkeld. Ja. Ja, en kijk, als ik met mensen van nou, als ik met Maries en Ariane werk, die zijn zoveel ouder en zoveel ervarener, dan vind ik het ook moeilijk om voor te stellen dat ik überhaupt een machtspositie over ze heb. Ja, precies. Ja, dan is de startsituatie al heel anders. Ja. En met het collectief Convoy ook is er geen machtssituatie, want we zijn gelijk met elkaar. Maar ik ga deze zomer een voorstelling maken in het Amsterdamse Bos, ook met de Orkater, met een hele grote club. En daar ben ik wel de baas, tussen aanhalingstekens. Dus daar zal ik er meer eigenlijk op moeten letten. Dat is de voorstelling Wildfire. Dat wordt je grootste productie, denk ik, tot nu toe. Negenkoppige band. Ja. Het is gebaseerd op het boek van Maurice Sendak, Where the Wild Things Go of Are. Where the Wild Things Are. Ja, ja. Wij kennen het als Max en de Maxi-monsters. Precies. Ja. Hele ander gevoel krijg je dan erbij. Wat spannend en wat bijzonder. Zeker. Ja, heel spannend en leuk. En hoe kwam je bij dit boek? Heb je dat in samenspraak met Bos Theater ontwikkeld? Of lag dat er al? Ben je erbij gevraagd? Nee, het was eigenlijk de vraag vanuit Orkater of ik het Bos wilde regisseren. En toen ging ik nadenken wat ik daar dan in godesnaam zou willen doen. En eigenlijk via een aantal denksporen kwam ik uit bij dit. Ik wilde heel graag daar iets maken wat echt past bij die locatie. Met het sprookjesachtige bos. Dat bos echt het bos een rol geven. En ik was best wel bezig met het thema eenzaamheid. En daar dacht ik, wil ik misschien daar iets over doen. Maar ik wilde ook niet de grote zomervoorstelling, wat toch met picknickmanden en gezellige lichtjes en daar dan een voorstelling over eenzaamheid presenteren. Toen dacht ik, nou, misschien over het tegenovergestelde van eenzaamheid, over de drang of de wens of de poging tot samen zijn. En ja, eigenlijk met die twee ingrediënten ben ik na een zwerftocht uitgekomen bij dus Where the Wild Things Are, nu Wildfire. Wat ook, dat boek stond al heel lang op mijn lijst om daar ooit nog iets mee te doen. Ik vind daar ook zelf als kind uit voorgelezen. Heel zeker, veel. Zeker. Ja. En ik vind het een waanzinnig boek. En ook ongelooflijk interessant dat het is een prentenboek met, ik geloof, 16 regels tekst. Dat er echt essays over volgeschreven zijn over hoe je dat boek kan lezen. En dat het een soort studie is naar woede en naar opgroeien. Nou, dat vind ik heel interessant. Heel rijk. Heel rijk, ja. En ja, dus zo is het eigenlijk gekomen dat ik die twee dingen op elkaar heb gelegd en daar nu een nieuwe voorstelling van ga smeden. En hoe gaat dat dan? Ben je dan, denk je eerst over de muziek na? Of is moet voor jou eerst een soort, krijg je beelden of is het een verhaal? Hoe werkt jouw hoofd? Nee, ik denk meestal thema eerst en dan vloeit de vorm daar eigenlijk uit. En ik denk primair en talig en of en muzikaal denk. Dus dat, ja, dat gaat een beetje om en om als eerst. Beeldend denk ik echt pas later. En je gaat dan niet zelf schrijven? Je hebt Nina Polak nu gevraagd. Ja. Heb je ooit wel zelf ook geschreven? Is dat nog een ambitie van je? Ik heb zeker zelf, ik heb op toneelschool veel zelf geschreven en daarna ook nog wel wat. Nu al een paar jaar niet meer. Ik vind het heel erg leuk en fijn om zelf te schrijven. Maar ik wil eigenlijk niet meer voor mezelf schrijven. Ja, dus dan ben je afhankelijk van mensen die mijn dingen willen schrijven. En ik ben nu eigenlijk de afgelopen jaren zo ongelooflijk veel aan het regisseren geweest dat ik helemaal geen tijd heb om zelf te schrijven. Maar met Convoy schrijven we wel met elkaar. Dus daar schrijf ik nog wel, maar niet, niet meer echt een stuk. Zelf een stuk. Dat heb ik al lang niet meer gedaan. Je zei het zelf al, van nou, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Is het soms ook wel een soort druk op je om een belofte te zijn of de getalenteerde jonge maker te zijn? Is het ook een trein die moeilijk stopt af en toe? Ja, het is zeker een trein die moeilijk stopt, die maar doorraast. Ik weet nog, toen ik dit toernooi won, toen stond er op het juryrapport iets van een iemand met van wie we hoge verwachtingen hebben voor de toekomst. Toen dacht ik meteen, dat bedoel ik. Oh nee, moet ik het waarmaken? Dus ja, ik ben denk van nature best wel faalangstig. Dus ik was daar wel. Het is fijn en vlijend en prettig. En het levert ook kansen op, de erkenning. Maar ik vind het ook af en toe wel echt eng. Ik denk dat ik ben, wanneer ga ik door de mand vallen? En gewoon een soort imposter syndroom heb je. Ja, misschien niet eens echt. Ja, dat ook wel, maar ook meer dat ik zoveel aan het doen ben dat ik eigenlijk geen tijd heb om na te denken over wat ik hierna zou willen doen. Dus dat ik alleen maar bezig ben met nu en met redderen in plaats van soort even stil te staan en denken, als ik nu helemaal vanuit niks mag kiezen, wat zou ik dan willen? Ja, en ik kan me ook voorstellen als maker dat je af en toe moet stilstaan om jezelf te voeden, je ziel te voeden, mooie dingen te lezen, muziek input te hebben. Ja. Heb je daar wel genoeg tijd voor dan? Ik heb daar op dit moment niet genoeg tijd voor. Okay. En dat vind ik, dat is echt heel stom en onhandig. Maar ik ga daar binnenkort na de première in het Amsterdamse Bos, is daar wel weer wat meer tijd voor. Ga je dan een paar maanden even niks doen? Even niks. Gewoon lezen en voorbereiden en dat soort dingen. Dat is natuurlijk het risico, hè? Je wordt bejubeld. Je zit in die flow. Je wil tegen alles ja zeggen, alles doen. En voor je het weet val je op een gegeven moment om, omdat je te hard gewerkt hebt, te lang achter elkaar. Ja. Ja. Ja, heb ik afgelopen jaar wel. Ik heb één project moeten afzeggen omdat het echt te veel was. Ook dus een klein beetje omgevallen. Hoe ziet dat er bij jou uit dan? Dan ben ik gewoon doodmoe. En dan ben ik, of voor mensen die me heel goed kennen, ben ik heel vervelend en onaardig of heel verdrietig. En in dit geval barst ik gewoon in tranen uit en kon ik echt niet meer. Maar dat, daar wil ik echt niet meer naar terug. Dus ik ben wel echt aan het oppassen om dat niet meer, om dat niet nog een keer te hebben. Ja, ga maar wel goed dan even weg of zo. Ja. Gewoon echt ook Nederland uit met je rugzak en dan opladen. Want niemand wil dat jij te snel weer gaat omvallen. Nee, precies. Je hebt wel nu op korte termijn nog een andere voorstelling waar we misschien nog even kunnen over hebben. Theater Na de Dam. Ga je een voorstelling maken, Duif in Artis. Die is dus 4 mei te zien. Kun je daar nog wel even iets over vertellen? Zeker. Ik ben gevraagd door Theater Na de Dam om een voorstelling te maken, inderdaad, in Artis, over Artis in de Tweede Wereldoorlog. Ik wist dat helemaal niet, maar er hebben in Artis meer dan 200 mensen gedurende de oorlog ondergedoken gezeten. Ongelooflijk. Ja, echt ongelooflijk. Ja. En zo goed verhaal. Dus dat was eigenlijk meteen, toen me dat verteld werd, dacht ik, oké, ik ben aan boord. Lijkt me fantastisch. En het zijn 3 monologen. Het is een idee van Jolande van den Berg. En zij heeft 1 van de teksten geschreven. Tom Lanois heeft 1 van de teksten geschreven. En Alfred Schaffer 1 van de teksten geschreven. En 3 acteurs, Sylvia Porta, Thomas Huppener en Matthias van den Vijver, spelen Duifje, een vrouw die ondergedoken heeft gezeten in Artis, 4 jaar lang. Ja, echt waanzinnig. En dan echt in een verzorgingshok? Nou, nee, dus overdag gewoon in het park. Als bezoeker. Terwijl er misschien een Duitser langs liep. Zeker, en zij heeft op een gegeven moment zelfs Duitsers rondleidingen gegeven. Oh, wat bizar. Ja, echt ja, heel waanzinnig en dapper. Maar wat ook. Mooi dat dit nu verteld wordt. Ja, en een vanuit een Duitser die dierenvanger was. Die dieren in Afrika ving en over heel de wereld in dierentuinen uitzetten. En een vanuit een dier. En jij hebt ze alle drie geregisseerd of neem je een van de drie verhalen? Alle drie regisseer ik ze. Oké. Okay. Ja. Dus dat staat nu op de rol? Dat ben ik nu aan het repeteren, ja. En zijn er nog kaarten voor 4 mei? Dat denk ik wel, ja. Ja, we spelen hoe laat, waar? Een goede vraag. 3 mei spelen we in de avond. Ik weet niet eigenlijk hoe laat. En 4 mei... Mensen dan maar opzoeken. Precies. 4 mei om 9 uur, dat weet ik wel. Na het 8 uur, 2 minuten stilte moment. En 5 mei spelen we ook nog 2 keer. Oh, dus je speelt wel 3 dagen. Ja. En tot wanneer ben je dan nog aan het repeteren? Tot 4 mei. Tevoren. Ja, tot 3 of 4 mei. Ja. Nou, nog genoeg te doen, Belle. Weet je al wat je op de tegel wilde zetten? Ho! Ja, want ja. Je kwam een beetje haastig aan omdat je in de file stond. Ik weet helemaal niet of je er nog rustig over hebt kunnen nadenken. Je mag ook nu iets verzinnen of iets wat uit het gesprek voortvloeide. Ja, het is natuurlijk wel leuk om iets te doen wat uit het gesprek voortvloeit. Ja, ik zat in de auto te denken, dat is echt een tegeltjeswijsheid. Waar een wil is een weg. Mm-hmm. Maar ik wist niet of het zo tegeltjeswijsheid... Dat is lekker helemaal aan jou. Nou, ik doe het gewoon. Ja, waar een wil is een weg. Waarschijnlijk is hij nog niet opgeschreven. En het is wel mooi, ook van toepassingen op jou, dat je uiteindelijk toch aan dat toneel bent gekomen en gebleven. Precies. Zo, het staat gaan we jou ooit nog op de vloer zien? In een smokkelproject ergens? Of in een film een keer? Dat je toch even die actrice nog kunt uitlaten? Nou, als het aan mij ligt, wel. Ja, dus mensen, boek mij. Nee, ja, nee, het lijkt me echt leuk. Lijkt me ook goed voor mij als regisseur om weer eens te weten hoe het is op de vloer. Ja. Of in een film. Lijkt me te gek. Geregisseerd te worden. Ja. Ja. Ja. Nou, mensen, laat die actrice van Belle nog een keer uit. Dankjewel voor dit gesprek, Belle. Heel leuk dat je hier was. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met regisseur Belle van Herikhuizen. De voorstelling Zus van mijn zus is nog tot en met 27 mei te zien in theaters door het hele land. Straks hier na het nieuws van 8 uur, 5 dagen met presentator Jo van Egmond. En deze keer staat de bus in Almelo vanwege het kanaaldrama. Een hele fijne avond. Dank mevrouw van Herikhuizen. Morgen in Kunststof de niet erkende zoon van prins Bernhard, Oscar van den Boogaert. NTR. Speciaal voor iedereen. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijken, ik schrok met de pletten. Mijn vader huilde. En hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Oh nee, alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofree, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofree gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofree.nl. Nasofree is een medisch hulpmiddel. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek ook hoe lekker het werkt op ah.nl/zakelijk. NPO Radio 1.